bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. De boodschap van deze plaat was: het was allemaal niet best totdat jij kwam. De Beatles waren dat. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 januari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, gezonder eten in 2021. Een experiment met behoeftelijnknop krijgt vervolg. En gelukswijzig bijhouden maakt je gelukkiger. Je hoort het tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I've got a secret combination. I'm gonna use it to lock away your love. I've got a standing obligation never to change it, 'cause then I'd lose your love. All of the girls in town are trying to get on your good side. They don't know that you ain't buying. No matter how they try, I know they'll never find out my secret combination. Secret combination. I'm gonna use it to lock away your love. Never to change it, 'cause then I'd lose your love. I bet they'd like to know my secret, but I'm not telling you no. My lips are sealed and I'm not speaking. It's my intention, never gonna mention my secret combination. To lock away your love. I've got a standing obligation never to change it, 'cause then I'd lose your love. I'm not gonna tell anybody. Never gonna. Never go. change it, 'cause then I'd lose your love. I don't wanna lose your love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. They go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit, round the fairest sun? The bright tide ever drum cannot describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Street light, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Nog wat frisjes lijkt me voor een zwempartijtje zo rond deze tijd. Night Swimming was dat van R.E.M. en daarvoor Randy Crawford en The Secret Combination. Ons eerste onderwerp vanavond. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen hun goede voornemen lang volhouden. Afvallen, gezonder eten, het duurt allemaal maar even. Herman de Bruin praat met Wolkje de Vries van het Voedingscentrum. Ja, we hebben allemaal dat we denken in januari. Je ziet ook op televisie allerlei gegevens staan van mensen die af moeten vallen en minder willen gaan eten, noem maar op. Maar dat gaat niet altijd goed, hè? Nee, het klopt inderdaad wel dat dat niet bij iedereen goed gaat. Hè. Het blijkt dat toch een aantal mensen, en ik zelf eerlijk gezegd soms ook, goede voornemens maken en dan vervolgens halverwege januari daar toch in stranden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vervelend en dan heb je ook vaak dat goede voornemen toch in je achterhoofd blijft slingeren, waardoor je het misschien het volgende jaar het jezelf opnieuw voorneemt. Het zou natuurlijk mooier zijn als het slaagt om het goede voornemen meteen te kunnen. Ja, kunnen jullie als voedingscentrum daar iets aan helpen? Zeker, ja. We hebben een aantal tips opgesteld die daarbij kunnen helpen. Wat met name belangrijk is om een zo realistisch mogelijk te zijn. En om een heel concreet plan te maken met concrete doelen en acties. Ja, zoals bijvoorbeeld? Nou, stel je zegt ik wil gezonder eten, dat is een heel mooi voornemen. Dan is het belangrijk dat je voor jezelf bepaalt wat houdt het concreet in. Want het kan zijn dat als je alleen zegt ik wil gezonder eten, ja, dat is best vaag. Wat mm-hmm. is precies je doel? Ga je meer fruit eten? Ga je minder frisdrank drinken? Dan blijft het toch een beetje vaag en misschien een beetje in het midden wat je precies wil gaan doen. Dus dan is het belangrijk om te zeggen van nou, ik kies bijvoorbeeld 2 keer per dag voor fruit. In plaats van frisdrank drink ik water. Mm-hmm. Ik laat voortaan de snackreep die ik tussendoor neem tijdens het werk. Die verwissel ik voor een cracker met kaas. Ja. Ja, op die manier maak je voor jezelf concreet hoe dat gezonde eten er voor jou uitziet. Ja. En de lat niet te hoog leggen, begrijp ik ook. Klopt, ja. Of in ieder geval, stel jezelf niet een onrealistisch doel. Mm-hmm. Dus kijk wel echt of je goede voornemen ook inpasbaar is in je dagelijkse leven. Is het iets wat je, ja, wat je kunt bereiken? En bedenk niet een doel dat zo groot is dat eigenlijk de moed je van tevoren al in de schoenen zakt. Ja, en ook niet wekelijks op de weegschaal gaan staan misschien en denken, oh, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nou, het kan wel goed zijn om, als je bijvoorbeeld het voornemen hebt om af te vallen, om dan wel regelmatig op die weegschaal te staan, om het te monitoren. Maar denk niet bij de eerste week, als het je tegenvalt, het gaat me niet lukken. Want mm-hmm. Ook afvallen is een doel wat je wat meer tijd kost om te bereiken. Je kunt het niet in één keer behalen. Het is ook niet gezond als je in één keer heel veel afvalt. Ook daar is het belangrijk om dat in kleinere porties in te delen en kleinere stapjes daarin te zetten. Ja, hebben jullie als voedingscentrum dit soort tips allemaal op de website bijvoorbeeld staan of op andere sociale media? Ja, we delen deze tips op de website. We hebben op onze website meerdere tips die aan de ene kant kunnen helpen om bijvoorbeeld goede voornemens waar te maken. Maar ook als het gaat, u zei net bijvoorbeeld van het kan moeilijk zijn om bepaalde verleidingen te weerstaan. Dat soort tips delen wij ook online. Mm-hmm. En ook op onze social media kanalen delen we dit regelmatig. Ja. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, dan volg ons vooral. Je kan het allemaal volgen en vinden. En ik denk ook met elkaar afspreken. Als 2 of 3 mensen dat doen en in de gaten houden hoe het werkt, dat stimuleert toch ook? Klopt, ja. Het kan inderdaad goed zijn om als je een bepaald doel hebt, om dat ook met je huisgenoten bijvoorbeeld te bespreken of met vrienden die je regelmatig ziet. Ja, zodat zij je ook kunnen ondersteunen en misschien ook kunnen aanmoedigen om dat doel te bereiken. Ja, en misschien moeten we dan even kijken wat er op die website staat van het voedingscentrum. Hoe is de website precies? Dat kan op www.voedingscentrum.nl. Mm-hmm. En dan vind je alles wat nodig is om af te vallen en om het vol te houden. Ja, we hebben daar een heel gemakkelijke zoekfunctie. En daar kun je invullen waar je naar op zoek bent. Bijvoorbeeld afvallen of goede voornemens. Mm-hmm. En dan vind je inderdaad de informatie die we daarover hebben. Ja. En hoeveel procent van de mensen denkt na een maand van ik hou ermee op? Heb je dat ook nog uitgezocht of zijn er geen gegevens van? Nee, dat hebben wij zelf niet uitgezocht. Nee. Ik kan niet precies zeggen hoe groot het percentage is wat afhaakt. Ja, maar als je wil afvallen en niet af wil haken, kijk even op die website van het voedingscentrum. Daar vind je heel veel tips om af te kunnen vallen en het ook vol te houden. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Lotje de Vries, woordvoerder van het voedingscentrum. We gaan in 2021 gezonder eten en we kunnen via het voedingscentrum wat tips krijgen over hoe dat het beste kan gaan lukken. Dank voor het gesprek. regardant le mur de la prison d'en face. J'entends tous les ragots et les bruits des autos. Boulevard Arago qui passe. Sur les toits des maisons qui servent d'horizon, un bout de la tour Montparnasse. L'hiver, on voit les gens dans les maisons d'en face. L'été, les marronniers les cachent aux prisonniers et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes. En regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné où les arbres emmêlés s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, le cœur un peu serré d'être du bon côté, du côté des autos, je passe. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I went to your house, walked up the stairs, and I opened your door without ringing the bell. Walked down the hall into your room where I could smell. Without permission, shouldn't be here. Would you forgive me, love, if I ain't seen your shower? Would you forgive me, love, if I laid in your bed? Would you forgive me, love, if I stay out? Took off my clothes, put on your robe, and I went through your drawers and I found your cologne. Went down to the den, found your CDs, and I played your Jolene. And I shouldn't stay. If I didn't see in your shower, would you forgive me, love? If I laid in your bed, would you forgive me, love? If I stay all afternoon? said, hello, love, I love you so, oh, love, meet me in me. Uit 1995 alweer, Alanis Morissette en Your House. En daarvoor Yves Dutheil en Le Mur de la Prison d'en Face. Zometeen behoeftelijn knoppen, maar eerst Christopher Cross. Uit de film Arthur met Dudley Moore was dat Think of Laura van Christopher Cross. Ons volgende onderwerp. In de wijk De Gorze in Schiedam loopt een experiment om het aantal contactmomenten met eenzame senioren te verhogen. Herman de Bruin. In de studio heb ik twee gasten, Mieke Wigmans en Sandra Bolsman. Welkom dames. Dank u wel. Dank je wel. En dan gaan we het hebben over de behoeftelijnknop. Nou, dat is een mooi woord voor galgje of voor al die andere woordspelletjes, toch? Ja, ja. Wat stelt het voor? Want vertel. Misschien dat ik eerst even vertel waar het door ontstaan is. Dat is misschien wel leuk. Ja. We hebben de corona. De corona, het magische woord. Mm-hmm. Is natuurlijk in maart ons land ingekomen. Toen hebben we de behoefte lijntelefoon geïntroduceerd bij onze senioren. Een nummer gegeven. Wij zijn de senioren gaan bellen. Maar ze mochten ons ook bellen als ze dus een boodschapje, ja, een maaltijdje, noem het maar op. Dat was een beetje onhandig. Er zijn heel veel initiatieven geweest om mensen te helpen die zelf niet meer naar buiten konden of wat dan ook. Precies, ja. Precies. Ja. Dus die gewoon thuis moesten blijven. Wij merkten wel, door die tweede golf, was er weer die lockdown, dat die behoeftelijntelefoon, dat toch nog wel een hoge drempel was voor senioren om hulp te vragen. Ja, ja. En toen hebben we dus de behoeftelijnknop verzonden. Dat is een heel klein doosje. Dat zetten we gewoon bij de senioren thuis neer. Dat zit niet vast aan elektriciteit verbonden, batterijen, niks. Dat zetten we daar neer. Daar zit een knopje op. Daar drukt de senior op. Dan komt bij mij op mijn telefoon een melding binnen. Met het telefoonnummer en de naam van de senior. Bel je terug. En ik bel gelijk. En hoeven ze niet zelf te bellen? Ze hoeven ook het nummer niet op te zoeken. Nee, want wat wij dan wel hoorden, dan gingen ze mijn nummer op zitten zoeken. En toen dachten ze, ja, jullie hebben het al zo druk. Ik dacht, later. Ja, precies. Maar nu hadden we in... We hebben een experiment gedaan met die behoeftelijnknop van 8 à 9 weken. En in die 9 weken zijn er 80 ontmoetingen met senioren geweest. Dus de behoefte is groot. Heel groot. Van de behoeftelijnknop. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, zijn jullie van de stichting JNS-projecten, Sandra? Ja, klopt. Even uitleggen waar JNS voor staat. JNS staat voor junioren en senioren. En wij proberen ze door allerlei projecten te verbinden met elkaar. Ja, en dat lukt? Dat lukt, ja hoor. Ja. Ja, zijn er junioren, want dan hebben we het over jongeren? Ja, jongeren. Ja, ja. Zo tussen de 5 en de 18 jaar. 5 jaar? Ja, ja. Oh? Ja, die betrekken we bij projecten met senioren. Mm-hmm. En ja, daar ontstaan hele leuke dingen uit. Wat doe je dan als een project draait? Wat, bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben nu toevallig vanmorgen hebben we weer een project uitgezet. Daar moeten we nog mee gaan starten. Maar dat zijn twee kinderen. En dan gaan we een leuk spelletje verzinnen. En dan gaan we bij de senioren aan de deur. En dan kijken of dat... En zo komen we bij de senioren aan de deur, zeg maar. Ja. Dus dan ontstaat weer een ontmoeting. Ja, en die kinderen vinden het leuk. Kinderen vinden het leuk, senioren vinden het leuk. Ja. Want ja, zeker in deze tijd is het natuurlijk best wel lastig. Het gaat om de aandacht. Ja. We hebben hier in West de Erken die aansluit en de buurtvrouw. Ja, maar dat betekent uitbreiding. Betekent dat ook uitbreiding van mensen die in die stichting zitten? Heb je meer mensen nodig? Nee, wij gaan lekker in Zuid aan de slag. Wij blijven gewoon lekker in de Goorzen. En bijvoorbeeld in West. West gaat zijn eigen vrijwilligers zoeken. Ja. En die gaan de eigen knoppen daar neerzetten met een hele ploeg eromheen. Maar wel hetzelfde concept. Ja, ja, wel hetzelfde concept. Maar allemaal vrijwilligers dus? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Ja. Dus ja, geen beroepsorganisatie of iets wat daarachter zit? Nee, nee, nee. Maar het kan zomaar zijn dat seniorenwelzijn dadelijk vraagt van... dat willen wij ook wel gaan doen. Ja, ja. Maar ja, die zullen daar ook weer vrijwilligers op zetten. Hebben jullie daar wel contacten mee? Ja. Ja, ja, dus dat was ook wel gedragen even... door de gemeente eigenlijk. Ja, door ja. De organisaties die daarin zitten. Nou, we hebben tegenwoordig in Schiedam, waar je de subsidie vandaan haalt van de gemeente Schiedam... zijn de tafels, thematafels. Mm-hmm. En wij, Stichting JNS, zitten aan de thematafel ontmoeten. En daar zitten alle partijen aan. Ja. En dan kom je nog eens andere partijen tegen die ook zoiets... Kan samenwerken met elkaar. Samen doe je, word je sterker. Precies. Zo is dat nou eenmaal. Een mooi project. De stichting JNS uit Schiedam in de Goorzen. Maar ze gaan het uitbreiden. En binnenkort zitten ze zelfs in Amsterdam. Ja. Maar dan ga je niet aan het werk natuurlijk. Maar je gaat wel het concept daar neerleggen. Daar zetten we iemand anders op. Ja, dat kan me voorstellen. Maar wel het concept. En dat is wel leuk dat je merkt dat het concept... Aanslaat. Ja, inderdaad. Dat is wel heel mooi. Ja. Mieke Wichmans en Sandra Bolsman, dank voor jullie inkijkje in de stichting JNS en heel veel succes met jullie mooie werk. zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het geleed. Het verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd, blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag kom nooit meer. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. My phone's on vibrate for you. Electro clashes karaoke too. I tried to dance Britney Spears. Guess I'm getting on in years. My phone's on vibrate for you. God knows what all these new drugs do. I guess to have no more fears. Still I always end up in tears. back into the dark. So come, come in the morning, come in the night. So phone's on Mooie zie je, dit nummer van Rufus Wainwright. Vibrate was dat. En daarvoor het klein orkest. En later is al lang begonnen. Zometeen, de gelukswijzer. Maar eerst is hier Bob Seger. Beside a man, you don't know what he wants. You don't know if he cries at night. You don't know if he don't. When nothing comes easy, old nightmares are real. Until you've been beside a man, don't know how he feels. Once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven opens up the door where angels fear to tread. Some men go crazy, some men go slow, some men go just where they want, some men never go. Oh, blame it on midnight. Ooh, shame on the moon. Oh, blame Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Een Shame on the Moon. Ons derde onderwerp. Door het bijhouden van de gelukswijzer word je een tikje gelukkiger. Althans, dat zegt de geluksprofessor. Herman de Bruin praat met hem. Een gelukswijzer, die houdt je gelukkiger. En hoe kom je aan een gelukswijzer? Nou, ik ga het vragen aan Ruud Veenhoven. Hij is emeritus hoogleraar sociale condities in menselijk geluk. Allemaal heel gelukkig. Meneer Veenhoven, welkom. Goedendag. Wat is een gelukswijzer? Dat is een website. Het is een combinatie van een zelfhelpwebsite en een wetenschappelijk onderzoek. En op die zelfhelpwebsite kun je invullen van hoe gelukkig je bent. En als je dat een paar keer doet, dan kun je dat ook een gelukslijn zien. Mm. En het aardige daarbij is, je kunt je ook vergelijken met andere mensen. Okay. Want ja, je weet net zo wel hoe gelukkig je bent, maar je weet eigenlijk niet of je gelukkiger zou kunnen worden. Maar hoe meet je dan geluk? Nou ja, geluk, in dit geval richten we ons op gevoelsgeluk. Dat is hoe prettig je je over het algemeen voelt. En om dat te meten beantwoord je eerst de vraag van hoe voel je op dit moment? Mm-hmm. Dus om je te primen. En dan komt de echte vraag, en hoe heb je de afgelopen maand gevoeld? En dat vul je in een rapportcijfer, en dus van 0 tot 10. En daar staan smileys boven. Ja, om te benadrukken dat het gaat over hoe je je voelt. Maar in de gelukswijze, daar zit nog een ander toeltje. En dat is namelijk het geluksdagboek. En daarbij gaat het wel over specifieke activiteiten. Dat geluksdagboek, dat gaat over de dag van gisteren. Mm-hmm. Waarin je, ja, nog je gevoelens van gisteren nog redelijk vers zijn. En dan moet je eerst invullen van wat je gisteren allemaal gedaan hebt. Nou, je bent eerst opgestaan en daarna met zo'n ontbijt en vervolgens naar je werk. Nou, zo vul je de hele dag in. En als je dat gedaan hebt, dan vraagt het programma, en hoe voelde je je toen de wekker ging? En hoe voelde je je bij het ontbijt? En hoe voelde je op de fiets naar het werk? Mm-hmm. Nou, dan krijg je dus ook een beter overzicht van hoe je je eigenlijk precies gevoeld hebt. En kun je je weer vergelijken met andere mensen zoals jij. Ja, ja. Je houdt dus een soort dagboekje bij voor jezelf eigenlijk. Je houdt een dagboekje voor jezelf, waardoor je dus een beter zicht krijgt op, hè, van wat je nou eigenlijk prettig en minder prettig vindt. En je kunt je vergelijken met anderen. Maar staan er dan ook tips op van andere mensen waarom ze zo gelukkig zijn, of moet je dat helemaal zelf uitvinden? Dat moet je zelf uitvinden, want er zijn heel weinig tips die eigenlijk voor iedereen gelden. Ja, ja. Of ja, ze zijn zo duidelijk dat het een open deur wordt. Als mensen dat willen doen, dan moeten ze via de website invullen, die gelukswijzer? Ja, dus dat is www.gelukswijzer.nl. En dan zie je je ziet niet hoe gelukkig je wordt, maar je kan wel weten hoe je jezelf gelukkiger kan maken. Jawel, je ziet ook of je gelukkiger wordt als je hem regelmatig invult. Oh ja, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Niet eenmalig, maar regelmatig, dan zie je progressie. Ja, nu kijk, in principe als je je aanmeldt, dan krijg je eens in de maand een mailtje van hoe gaat het met je? Mm-hmm. Ja, met een link naar die gelukswijzer. Nou ja, dan vul je in van hoe je je nu voelt. Nou, en dan zie je al gelijk de trend. Ja, ook ja. Weer in vergelijking met andere mensen zoals jij. Ja. En als je er wat meer tijd in wil steken, dan doe je dat geluksdagboek. Dat kost wel 20 minuten. Maar dat blijkt ook het meest effectieve te zijn. Ja, ja, dat hebt u ondervonden. Dat zijn mensen die dat ook verteld hebben, dat zo is. Nou, we hebben een follow-up onderzoek gedaan. Ja. Hè, waarin we gekeken hebben hoe gelukkig die mensen eerst waren. En wat er gebeurt als je dat geluksdagboek een paar keer invult. Mm-hmm. Ja. En dan blijkt dat de meeste mensen die dat doen, dat die inderdaad wat gelukkiger worden. En dat bij hun toename in geluk groter is dan bij de mensen die alleen even hun geluk hebben ingevuld. Mm-hmm. Het effect, hè, op langere termijn, dat is ongeveer een winst van maar zeggen, iets van 5%. Duidelijk hoe dat allemaal in zijn werk gaat met die gelukswijzer. En mensen die dat willen doen, moeten maar even op die website kijken en zich aanmelden. En dan kan dat allemaal gebeuren. Ruud Veenhoven, emeritus hoogleraar sociale condities en menselijk geluk en de uitvinder van de gelukswijzer. En die bijhouden, dat maakt een mens gelukkiger. Ik wens u heel veel geluk toe nog en dank voor het gesprek. I come so close to calling out. Isn't it so strange how much I have to hide? After all the hurt we gave to each other's pride, our love will Dit is De Late Avond. You packed your last two bags, the taxi's round the bend. You used to laugh out loud, but you can't remember when. You lost your lines, it's like you're moving out of time. And the whole world crumbles right beneath your. So I might have made a few mistakes, but that was back when you would smile. And we would go everywhere, but we had been there for a while. And this I know.